Però fins i tot dels mals moments com aquest ens podem aixecar, amics. Només hem de conèixer la fórmula secreta. I la fórmula secreta està a la nostra ranxera d'autoajuda. Quan estiguis trist i enfonsat, quan tothom et doni de costat, quan perdis la feina i quan no et funcioni l'eina, si el teu amor t'abandona o si tens cara de mona, si no passes per la porta o tens la mirada torta, si tot surt malament... Ai, ja deia que em sonava malament. Vale, vale. Si tot surt malament... No. Torna. Si tot... Això. És que és així. Ah, t'has equivocat tota la cançó. Sí. Quan estiguis trist i enfonsat, quan tothom et doni de costat, quan perdis la feina i quan no et funcioni l'eina, si el teu amor t'abandona o si tens cara de mona, si no passes per la porta o tens la mirada torta. Ara sí, ara sí. Si tot surt malament, ai, ai, ai, ai, i no suportes estar amb la gent, recorda aquestes paraules, tot és culpa teva, tot és culpa teva, ai, ai, ai, ai, i de ningú més, tens el que et mereixes, tothom ho té. Recordeu, si el problema és vostre, vostre és la solució. Ens ho van dir en unes jornades que vam anar d'autoajuda. Va servir per fer aquesta cançó? No va ser tan inútil? No sé com anem de temps, si ens heu de fer fora allà, tirar tomàquets...